الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sadakallahul azim. 122. ayette kaldık. Öyle değil mi? Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, Nisa suresi neredeyse bir seneyi geçiyoruz. Nisa suresini bitiremedik. Tabii uzun bir süre. Yani neredeyse eski peygamberlerin bir kitabı kadar bir sure. Şimdi ayetimiz şu. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlere وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ve ameli salih işleyenler ve سَنُدْخُلُهُمْ Onları koyacağız, sokacağız. Cennetin cennetlere, bahçelere, cennetlere öyle cennetler ki tecri min tahtiha lenhar altlarından veya içlerinden ırmaklar akan cennetlere halidine fiha ebede orada uzun süreli kalacaklardır. Vaadallahi hakka hak olan, gerçek olan Allah'ın vaadi budur. Bu Allah'ın vaadidir. Ve men astaku kim daha doğru olabilir? Minallahi Allah'tan gıyla söz bakımından. Kimin sözü Allah'ın sözünden daha doğru olabilir? Diye böylece ayet bitmiş oluyor. Şimdi bu ayeti açıklayalım. Tabii daha önceki, bundan önceki ayetlerde söylemiştim geçen hafta. Allahu Teala günahkarların, müşriklerin, şeytana uyanların, şunun bunun, bu insanların nasıl cehenneme gideceğini, sonuçlarının ne olacağını Allahu Teala anlatıyordu. Şimdi ise İman edip iyi işler yapanların sonuçlarının ne olacağını anlatıyor. Çünkü insanoğlu ta baştan beri sonucunun ne olacağını araştırıyor insanoğlu. Benim geleceğim nedir? İşte buna felsefeler cevap veremez. Yani insan düşünceleri, ideolojiler, felsefeler hiçbir bilim dalı insanın geleceği hakkında bir beyanda bulunamaz. Böyle bir netice onun eline koyamaz. İşte bunu din koyuyor. Din bunun için lazımdır. Çünkü insanoğlu geleceğini görmek istiyor. Geleceğinin ne olacağını öğrenmek istiyor. Anlıyor musunuz? İşte bu insanoğlunun benim istikbalim ne olacak sorusunu ancak Allah cevaplandırabilir. Başka kimse cevaplandıramaz. Amin. İşte dinin önemi bundan kaynaklanıyor. Din niçin vardır diye sorusunu. İnsanoğluna birçok şey var da ama biz bu açıdan yani burada konuştuğumuz bu konu olduğu için burada geleceğinin ne olacağını araştıran insanoğluna tatmin edici cevabı Allah veriyor. Diyor ki sen böyle yaparsan geleceğin cehennemdir. Böyle yaparsan geleceğin cennettir. Böylece o hangi amellerle oraya gidileceğini veya neden insanoğlunun cehenneme gideceğini de anlatıyor işte. Bunları konuşuyoruz. Bu da anlatıyoruz. İşte bu gelecekle ilgili beyanatı Allah veriyor. Çünkü kimse veremez bunu. İşte burada buyuruyor ki Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenler ne demek, neyi kastediyor? Beyinle gönlün birleşip Allah'ı bulması, Allah'a inanması. Tanrısını tanıması, Allah'ını tanıması. Süleymaniye camisine sorsanız, ey cami seni kim yaptı? Mimarını bilmez. Ama insanoğlu bilmesi lazım. Seni kim yarattı dediğin zaman da beni Allah yarattı diye bilmen lazım. Sen taş değilsin. Ki o taş Allah'a bile ibadet ediyor. Dolayısıyla o zaman amenü dediğimiz beyin ve gönül eylemidir bu. İman bir akıl, bir gönül eylemidir. Anlaşıldı mı? O da bir eylemdir. Ve amilü salihati de davranışlar. Bu beynimizde ve gönlümüzdeki olan faaliyetlerin dışa yansıması ve ameli salihe dönüşmesi. İyi amele. Çünkü beyinde iman yoksa iyi amel yapmak çok zordur. Mümkün değildir hemen hemen. Olmaz diye bir olay yok ama zordur. Dolayısıyla imanı ameli salihe, yani iyi davranışa, iyi işe, faydalı işe dönüştürmek. Bir taraftan iman etmiş insan, bir taraftan da iyi iş üretiyorsa, yani davranışlarıyla gönlündeki iman mutabık oluyorsa, uyuyorsa, kenetleniyorsa, bu neye benzer biliyor musun? Buradan füzeyi atıyor adam uzay araştırmalarına, gidiyor yukarıda kenetleniyor. Uzay istasyonu ile kenetleniyor. Kenetlenmese parçalanır düşer gider ya. Senin gönlünle, beyninle davranışların kenetlenecek. O zaman uzay araştırması yaparız. O zaman o alet iş yapar. Anlaşıldı mı? Ha burada da öyle diyor Allah-u Teala. İmanıyla davranışı, ahlakı, yaptığı işleri efendim kenetleniyorsa o bütünleşti demektir. O zaman bana imanını verdi. İyi amelini verdi diyor Allah. Burada. Bana da Allah olarak bir şey düşüyor da. Ben de bir görevi yapmam lazım da. Ben de o kulum, Rabbim de, yaratanıyım da. O zaman ben ona bir ödül vermem lazım. Bana da Allah'ın da bir görevi var. Nedir? Senü duhuluhum cennatin tecrimin tahtellen haru halidine fiha bela. Ben de onu altından ırmaklar akan cennetime koyacağım. İşte bu kadar. Bana da bu görev düşüyor ya. Yani görev taksimi yapıyoruz burada bir adam. Sen ver bana imanını, ameli salihini, vereyim sana cennetimi. Olay bu. Ama önce sen adım atacaksın, sonra ben diyor Allah. Yani önce sen imanını edeceksin, ameli salihini yapacaksın, sonra ben cennetimi sana vereceğim. Önce sen diyor. Anlıyor musun şimdi? Bak. Demek ki ilahi lütfu, İlahi ihsanı harekete insan geçirecek. İnsanoğlu onu harekete geçirecek. Allah'ın sıfatlarını insan harekete geçirecek. Anlıyor musunuz? Bu çok ciddi bir, yani Kur'an-ı Kerim'in bütünü bu sistem üzerine oturur. Yani önce kul, sonra ben diyor. Kendime de bir görev veriyorum diyor Allah. Sana nasıl görev veriyorsan ben kendime de görev veriyorum. Şunu gördün mü kulumda? Ona şunu yapmam gerekir. Mesela birkaç tane ayet var bunda. Hem de ikisi En'am suresinde. Ketebe ala nefsihi rahmet diyor Allah. Rahmeti ben kendime farz kıldım diyor. Allah kendi kendine farz kılıyor. Evet, benim de yapacağım iş var. Kendi kendime görev verdim diyor Allah. Nasıl bize orucu farz kıldıysa, aynen ketebe kelimesini kullanıyor. Kendisine de ketebe kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Bu ikisi En'am suresinde. Allah kendi zatına merhamet etmeyi farz kıldı. Şu Kur'an'a bak ya. Muhteşem ya. Onu anladığın zaman muhteşem bir şey oluyor. Şimdi burada da Yüce Allah diyor ki ben de böyle bir içinden ırmaklar akan cennete koyacağım. Ya Rabbi bu ırmaklar dediğin ne? Nasıl ırmaktı bunlar? Yani bu ırmak su akar mı? Yoksa nedir bu? Kulumun imanı. Kulumun iyi işi, ameli salihi. Buradan ırmak olur akar ta mahşerdeki cennete kadar gider. Nasıl ırmak bu onlar? Buradan akar diyor. Buradan akar, oraya gider. O ırmaklar diyor Allah-u Teala, bozulmayan sudan ırmaklardır. Muhammed 15. Süzme baldan ırmaklardır. Süzme bal. Aman aman aman aman. Tat veren, içine tat veren şerbetten ırmaklardır. Sütten, bozulmayan sütten ırmaklardır. Aman Allah. Allah. Muhammed suresine söylüyor. Ya Rabbi bu nedir? Bu ırmakların bu kadar çeşitli olması nereden kaynaklanıyor? Yani bu muttakilere bu cenneti vaat ediyorsun ya Rabbi. Böyle çeşitli ırmaklar, süzme baldan, bozulmayan sütten, bozulmayan sudan, şerbetten ırmaklar. Ya bu nereden kaynaklanıyor bunlar? Nereden çıkıyor bunlar? Diyor ki Allah, senden. Sen öyle istiyorsun, ben onu veriyorum sana. Senin amellerin, senin imanın, senin ihlasın, senin samimiyetin, senin takvan diyor ki bana, ben bu ırmakları istiyorum. Şu hale bak. Bu şekilde bir televizyonda bunu anlatsak. Ayeti bir gün anlatacağım. Bir defa anlatmıştım bunu ama çok eski. Şimdi sudan ırmaklar diyorsun ya Rabbi. Bozulmayan sudan ırmaklar. Bu adam ne yaptı da bu ırmağı verdi? Bu adam köşkünün altından ırmak akıyor. Su. Ne? Bozulmayan su. Bu dünyada sular bozuluyor ama onun bozulmuyor. Min gayri asid. Bozulmayan sudan ırmaklar. Su neyi temsil ediyor? Namusu. İffetli. İffetli olmayan adam o ırmağı göremez. Su temizliği ifade eder. Etek temizliği. Etek, etek. Etek temizliği anlıyorsun değil mi? Anadolu'da bunu söylerler ha. Yani ben babamdan öğrendim bunu. Ben buraya tahsile gelmedim ha. Eteği bozuk adam. Eteği. O kadar terbiyeli. Ceddimiz o kadar terbiyeli konuşuyor ki. Eteğine düşkün adam. Eteği temiz adam. Ben de dedim babama eteği temiz nerede? Çocuk da. Dedi namuslu demektir. Vay vay vay. Ben evde öğrendim bunu çocukken. Su neyi temsil eder? Bereketi. Hayatı. Canlılığı. Bu adam hayattayken bunun fikirleriyle hayat buldu insanlar. Bu adam bereketliydi konuşmasıyla, davranışlarıyla insanlığa, topluma bereket verdi. Ailesine bereket verdi. Ha ben de ona bereketi vereceğim, suyu vereceğim dedi Allah. Anladın mı şimdi? Adama bak. O buradan getiriyor ya. İrmaklar buradan oraya akıyor. Ya Rabbi diyorsun ki, bozulmayan sütten ırmaklar. Lebenin lem yetegayyer damı. Ayette geçiyor. Bozulmayan sütten. Şimdi bizim sütümüz biraz durdu mu? Bir de bakarsın ki kesti deriz ona biz. Kesti. Yoğurt oldu. Kendi kendine yoğurtlaştı. Ondan peynir yapılır filan. Onu biz yaylada yapardık onu. Onu tabağa korsun şey nedir o? Isıtırsın onu ateşin üzerine. Efendim. Bir de bakarsın astıysa oldu peynir artık o. Kesti o yani. Anlıyor musun? Bu kesmez. Benim sütüm kesmez. Ya Rabbi bu ırmağı bu adama verdin. Ne etti bu? Bu adamın nesi var da bu yırmağı süt denirmek veriyor şuna. Süt neyi temsil eder arkadaşlar? Karakteri, şahsiyet sağlamlığını ifade eder. Onun için beni doğurmayan kadının göğsünü ben emdiğim zaman benim annem oluyor. Niye annem oluyor? Sebebi ne? Çünkü onun sütü benim karakterime etki ettiği için artık ben ondan evlenemem. Onun çocuklarıyla da evlenemem. Nesliyle evlenemem. Baba baba baba. Ha bu bir yudum süt yaptı ha bu iş. Karaktere etkisi var. Karakteri sağlam olan adam orada o süt irmağına layıktır. Anladın mı şimdi? Yani adamın karakterinde leke yok, leke. Süte bir dakika masaya attı işte hemen görüyorsun onu da. Kendini gösterir. O adamda böyle leke yok. Aa ona süt irmağı vereceğim. Onun villasının altından diyor Allah-u Teala süt irmağı akacak. Ben demiyorum. Doğru, ayet düşünün. Ya Rabbi diyorsun ki şelbetten ırmaklar vereceğim tat. İçte içen tat alacak ondan diyor. Min hamril lezzetin lişşaribi. İçenlere lezzet veren şelbetten ırmaklar diyorsun. Ya Rabbi bu adam neydi? Bu adam tatlı adamdı. Hep tatlı konuşurdu dünya. Bu adam hiç kavga etmedik. Ağzından yalan çıkmadı. Hiç demedi. Tatlı bir adam. Ben de ona şerbet yırmaklar veriyorum. O götürüyorum buraya. O yırmağı o yapıyor. Ben yapmıyorum. Anlaşıldı mı? Ama süzme baldan yırmaklar diyorsun ya Rabbi. Bal neyi ifade eder? Balın en büyük özelliği nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu bir defa daha söylemiştim size de bir daha söyleyeyim. Çok iyi bir şey. Bal kendi içinde yabancı maddeyi barındırmaz efendim. Üstüne atarım. Anlıyor musun? Dışarı çıkarım. Bal, bal. Hakiki bal böyle. Yani balı sağarken görürsünüz arı, ölmüş arılar, mum filan şu bu. Bal biraz durduğu zaman da bakarsınız ki hepsini attı üstüne. Hiç tanesi içinde kabul etmez. Yabancı madde balın içinde barınamaz. Ha bu benim Müslümanım da öyledir. Hatasını gördüğü zaman itiraf eder onu, söyler onu. Bana tevbe eder, bana istiğfar eder bu adam. Kendi hatasını bilir. Kendi içinde saklamaz onu. Anladın mı? Ha ona da balır bağlar. Münafık davranmaz. Kalbi ayrı, sözleri ayrı. Böyle değildir benim kulum. Benim kulum suçunu benim huzurumda itiraf eder. İçinde ne varsa öyle konuşur diliyle. Ha burası doğrudur ha. Ha bu benim biraz da buraya düşeyim azıcık. Yani içimde tutmam. Ne varsa derim bana. Ne varsa derim bana. Benim münafıklığım yoktur yani. Gönlümle dilim arasına yoktur münafıklık. Allah'ıma şükürler. Ha şimdi diyor ki Allah-u Teala. Bu bak bu ırmaklar bunlar. Şimdi buraya sor burada ırmaklar dedi ama ırmağın çeşidini anlatma. Nasıl ırmak dolu neler dolu demedi onu. Ama oraya dedi onu. Açıklamış onu. Her zaman açıklayacak değil ki onu yani. Orada açıklamış onu. Demek ki Yüce Rabbimiz bize bu gerçek iman yapıp iyi işler işleyenlere ırmağıyla orada ben de bu görevi üzerime alıyorum diyor Allah-u Teala. Ha bu dünya hayatında Müslüman mutlu olabilmeniz için neler yapıyorum size görüyor musunuz? Neler vaat ediyorum size görüyor musunuz? Hep beraber ben de dahil olmak şartıyla müdahale ediyorum. Bak dinle, peygamberle gönderiyorum. Ben de görev alıyorum, size gönderiyorum. Sizi eğitmeye kalkıyorum. Rablık sıfatımı yeryüzüne indiriyorum. Vahiy gönderiyorum, peygamber gönderiyorum. Eğitim yapmak istiyorum. İstiyorum ki sana da akıl verdim, irade verdim, anlayış verdim. De istedik ki, istiyorum ki ya Rabbi, Allah diyor, istiyorum ki sen mutlu olasın. Sen bana mutluluk veremezsin. Ama ben senin mutlu olmanı istiyorum. Anladın mı? Hah. Devam ediyor. gönderiyorum, vahiy gönderiyorum. Akıl verdim sana, irade verdim sana. Ha? Doğru yolu gösterdim sana. Ha? E maksadım ne? Sen aklını kullan. Ben peygamberimi göndereyim. Beraber mutlu olun gidin de. Anlıyor musun şey? Bu din bu işte. Yani din işini anlatamıyor ki bu insanlara. Vaadallahi hak. Bu benim fermanımdır. Bu benim vaadımdır diyor. Yani bana inanıyorsan bu olacak. Bu benim vaadimdir. Ben söz veriyorum. Bu benim sözümdür. Ama hakka bu benim hak olan sözümdür. Gerçek vaadimdir bu benim. Ey kulum buna inan. Ve şu soruyu soruyorum. Ve men estekü minallahi gıyla. Allah'tan daha doğru söz kim söyleyebilir? Allah'tan daha başkası doğru sözlü kim olabilir? Şimdi bu, ha bu soruyu ben alayım üzerime. Şimdi bu soruyu bana sorduğunu kabul edelim. Öyle yani. Hem bana soruyor hem size soruyor. Herkese bunu diyor. Ama benim payıma düşeni alayım. Ya. Yani. Şimdi diyor ki bana Rabbim. Benden konuşuyor. Şu anda sizden hepiniz de konuşuyor. Benden söz bakımından daha doğru kimse var. Yok ya Rab. Yok ya Rab dedi. Tamam. Cevap bu. Öyle mi? Ha, ben de bu cevabı verdim. E hadi bakalım Bayraktar Hoca. En doğru sözlü ben olduğuma göre, benden daha doğru söz kimse üretemediğine göre neden benim sözümden vaat etmiyorsun da başkasından vaat ediyorsun demez mi? He demez mi? Anladınız mı şimdi? Anlamadıysanız gidin atlayın köprüden aşağı. E yani şimdi bana söyledi bunu şimdi. Şimdi ben alayım üzerime ben. Sizi bırak. Şimdi ben bu sözü anlıyor muyum abi sözü? Allah'ın sözü. Anlıyorum değil mi? Ha, anlıyorum. Burada vaaz veriyorum değil mi? Veriyorum. Şimdi bu sözü ben alıyorum üzerime. Bana diyor ki Rabbim. Allah'tan daha doğru söz kim söyleyebilir? Ya Rab kimse söyleyemez. Sen söylesin ya Rab. O zaman kürsüye çıkıyorsun. Niye benim sözümden vaaz etmiyorsun da başkalarının sözünden vaaz etmiyorsunuz? Derse bana mahşerde ne olurum ben? Anlıyor musunuz? Niye Bayraktar Hoca Kur'an üzerine gidiyor anlıyor musunuz? En doğru söz budur ondan. Ondan. İşte biz hocalar en doğru sözü söyleyen Allah'ın sözlerini insanlara anlatsak çok farklı bir yapı olacak. Çok farklı bir yapı olacak. O zaman biz insanları Allah'a kul yapacağız. İnsanı insana kul yapmayacağız. Anlaşıldı mı? Anlıyorsunuz değil mi? Yoksa doçentlik diplomanızı geri alırım ha. Hiç bakmam. Şimdi tabii burada ayetin içeriğine göre mana vereceksek, yorum yapacaksak şöyle demek istiyor. Yukarıda iman edip ameli salih işleyenlere altından ırmaklar akan cennetime koyacağıma dair söylediğim söz benim sözümdür. Benim vaadimdir. Bu hak bir vaattir. Ama benden daha doğru söz, hak söz söyleyen olabilir mi? Olamayacağına göre o zaman benim vaadim gerçektir, yerine gelecek demektir. Böyle bir ayet işte. Böyle konuşturdu bizi yani. Efendim bana böyle konuş diyor, bana ben de konuşuyorum. Şimdi bak. Leyse bi emani yüküm. Sizin kuruntularınız değildir. Sizin kuruntularınız bize diyor ya Müslümanlara. Sonra dönüyor diyor ki ve la emaniye ehlil kitab. Kitap ehlinin, Yahudi ve Hristiyanların kuruntuları da değildir. Men ya'mel su'en, kim bir kötülük işlerse yücze bihi, onunla cezalandırılır. Ve la yecid lehu min dunillahi, Allah'tan başka onun için bulamaz. Veliyyen ve la nesela, ne bir dost ne de bir yardımcı bulamaz. Şimdi bu ayet çok ilginç ayetlere atıfta bulunuyor. Ah dünya ah. Ah dünya ah. Kafamıza sansür vurmayacağız ki konuşalım kardeş. Konuşalım kardeş. Kardeş. Kardeş. Yani ha burada da sansüre vuruyor kafayı. Yani Bayraktar Hoca bile ya. Bu kadar özgürce konuşan adam sansüre vurmak mecburiyetine kalıyor. Çaresi yok. Ama ben gene birkaç tane ayete gideyim. Kuruntuyu anlatıyorum size. Kuruntu, kuruntu ne demek? Kuruntu. Şimdi bu adamlar dinde kuruntu nasıl yaparlar? Onu size söylemek için şimdi açtım şurayı. Ve ganetil Yahudu leysetin nesara ala şey. Yahudiler dediler ki Hristiyanlara, Allah diyorum, siz hiçbir şey değilsiniz. Siz hiçbir yol üzerine değilsiniz. Bir şey, inanç bakımından hiçbir şey, sıfır. Ve ganetin nesara leysetil Yahudu ala şeyin. Hristiyanlar da Yahudilere dediler ki diyor Allah'tan, siz hiçbir şey değilsiniz. İşte kuruntunun bir numarası bu. Yani bir dine mensup olan öteki dine mensup olana diyor ki sen hiçbir şeysin. Senin inancın hiçbir, senin dinin sıfır. O biri de o birine diyor ki senin dinin hiçbir şey değil. Sen hiçbir şey olmaz dedi diyor. Hiç şey yapamaz. Ve hum yetlûnel kitab. Allah diyor ki halbuki onlar diyor kitabı okuyorlar ha. Kitabı bildikleri halde böyle konuşuyorlar. Havale bak diyor. Hem bir kitabı okuyor. Tevrat'ı, İncil'i, hem de birbirleri değil ki sen hiçbir şey. Sen de hiçbir şey. Yahudiler değil ki Hristiyanlara. Ahu sizin peygamberiniz öldürücü o kadar. Bak Hazreti İsa var ya, onu öldürücü. Hiçbir şey söylüyor ya. Böyle bir din yok diyor. Böyle bir peygamber yok diyor. Abi işte de bize de aynısını söylüyor. Bak şimdi. Kuruntuya bak sen. Kuruntu bize de geliyor. Şimdi Yahudiler, Hristiyanlar müşterek. Ne Muhammed? Böyle Muhammed diye bir şey yok. Peygamber diye bir şey yok. Ya ne alakası var? Böyle Kur'an kitabı falan diye bir şey yok diyor. Ha! Biz de ne diyoruz onlara? Siz hiçbir şey. Sizin dininiz tahrif edilmiştir. Siz hiç yok. Bak şimdi kuruntu yapayım. Bula kuruntu. Ne sizinki ne onlarınki. Neyse bir emani yukum. Ve la emani yehlil kitab. Bu kadar basit. Anlıyor musunuz şimdi? Yani bu batılılar arkadaşlar o kadar güzel sorguluyorlar ki, o kadar güzel ilmi araştırmaları yapıyorlar ki, fakat inançlarını hiç sorgulamıyorlar. Hiç oraya dokunmuyor. Orası kanser. Vur. Dokunmuyor. Çıbar. Ya diyorum onlara, karşılaştıklarıma diyorum, Amerika'da da konuşurken söyledim onlara, konferans verirken. Ya dedim Allah aşkına şu inançlarınızı bir sorgularsanız da. Ya bilim yapıyorsunuz ama bu bilim, teknolojinin şahikasını yapıyorsunuz ama dedim. Fakat inanç bakımından yerlere sürünüyorsunuz ya. Sıfırın altındasınız ya, müşriksiniz dedim ya. Müşrik sıfırın altında demektir daha. Bu sorgularsanız da. Ya Allah'ın oğlu olur mu? Siz Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu yapıyorsunuz. Allah'ın oğlu olunca Hazreti İsa nasıl oluyor da peygamberinizi çarmıha gerdiniz diyorsunuz. Allah'a nasıl çarmıha girersiniz? sizin peygamberlik makamında adam kalmadı. Peygamberiniz yok. Onu yaptınız Allah. Peygamberlik makamı boş kaldı. Bu din olmaktan çıktı. Ya bunları konuşuyoruz onlarla ya. Şimdi bunu konuşuyorsun. Fakat bunlar sorgulamıyorlar. Bak şimdi buradan bak. Bir yaprak, iki yaprak çeviriyoruz. Aha burada. Bak Allah benim kocama rahmet eylesin. Ya ben burada bunu konuşurken orası diye bak gel buraya. Gel imza bakayım ne diyor? Ve galu dediler. Kûnû huden ev nasara. Yahudi ve Hristiyanlar dediler bize, Müslümanlara o zamanları. Peygamberimizin döneminde yani. Onun için ayet olmuş ya. Dediler ki kûnû huden, Yahudi olun veya Hristiyan olun dediler. Tehdedu. Olun ki doğru yolu bulasınız. Şimdi Müslümanlara diyor ki Yahudi Hristiyanlar. Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız. Baba. İşte bu onların kuruntusu, bu kuruntu. Doğru yolun nerede olduğunu bilmiyor adam. Şaşırtmış. Kendi gittiği sapıklık yolunu zannediyor ki bu doğru yoldu. İşte bu kuruntudur işte, anlıyor musun? Yanlış yolda olduğu halde kendinin doğru yolda olduğunu bilen adam, kuruntu içinde olan adamdır. Bu kadar var. De, gulbel millete İbrahim'e Hanifa. De ki, imanına hiç şirki karıştırmamış olan Hazreti İbrahim'in yoluna uyarız biz. De onlara. Ve mâ kâne minel müşrikîn. O müşriklerden değildi. De onlara. İşte kuruntu. Anlıyor musunuz? Mesela 78. ayet nerededir? Orada da bir kuruntu olması lazım. Bak şimdi. Ve minhu. O Yahudilerden bir grup var. Ümmiyyûne, ümmidiler, cahildirler. La ya'lemun el kitabı, kitabı bilmezler. Baba şimdi geliyor bana işe. Şimdi kıyıdan bana vuruyor şimdi. La ya'lemun el kitabı, kitabı bilmezler. İlla emaniye, ancak kuruntu bilirler. Kuruntu, kuruntunun peşinde. Ve inhum billah yazunun. Onlar ancak zannederler, zannın peşine giderler. Kuruntunun peşine giderler, kitabı bilmezler. Ba. Bana değil ki Bayraktar Hoca. Sen bu kitabı bilmezsen yaptığın var. Kuruntudur, kuruntu. Oy ben ne edeceğim? Oy ben ne edeceğim yürek yaralarına? Bak anlatıyor, Allah kendi şey emaniyeyi anlatıyor. Ben sadece burada taburdan ayrıldım, gittim oralara kadar. Yani şimdi sansüre vurarak söyleyeceğim. Sansüre vuruyorum bak kafamda. Sansür var şimdi. Ama sadece bir şey diyeceğim. Hani şimdi biz Müslümanlıkta mezhepler var ya. Gruplar var ya. Birbirine diyor ya senin yolun yanlıştı, benim yolum doğru. İşte kuruntu bu. Dönme şimdi. Şimdi biz diyoruz ki biz ehli sünnetiz. Mutezile kafirdir. Murciye kafirdir. Zeydiye kafirdir. Şialar kafirdir. Aleviler kafirdir. Aleviler değil ki. Sünniler kafirdir. Koro halinde, İslam alemi koro halinde birbirimizi kafirlik potasına, torbasına atıyor. Anlaşıldı mı? İşte bu kuruntudur. Senin gittiğin mezhebin doğru olduğunu nereden biliyorsun? Abadaba, kuruntunun peşine gidiyorsun işte. O Yahudilerle Hristiyanlar, siz hiçbir şey değilsiniz. Onlar dedi, onlara diyor, hiçbir şey değilsiniz. Demesi gibi, biz de aynı işi yaşamıyoruz mu burada şimdi? Deyin bak. Bu sefer Allah-u Teala buyuruyor ki, kim bir kötülük işlerse, onunla kendisi cezasını görecek. Kimse kimsenin cezasını, ben iyi miyim, kötü müyüm, sen Müslümansın, sen değilsin, bırak sana o işi. Sen ne işliyorsun bana? Allah o tarafını sor. Sen ne işliyorsun? Sen ona bak, kendine bak, ameline bak. Ne işlerse, kötü işlediysen cezaya çekeceksin. Onunla ceza çekeceksin. Başkası senin suçundan ceza çekmez. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّ وَلَا نَسْرًا. Başkasını tanrı edinme. Sen kendi felsefene göre, kendi görüşüne göre insanları gruplara ayırma, ayırma. Benim dost, dost benim, yardımcı benim, bana gel, bana. Allah diyor, bana. Benden başkasını bulamazsın. İşte bu din bu. Kim bu? Devam ediyor Allah Teala. Ve men ya'mel minas salihati min zekerin ev unsa ve huve mu'minun. İşte burada devrimin ayak sesleri. Tam yürüyor şimdi, tam. Hani bir yerde tam yürüdü ya. Şimdi bak, tam yürüyor burada şimdi. Min zekerin ev unsa. Kim ameli salih işlerse, min zekerin erkeklerden, evunsa kadınlardan, ve huve mu'minun, mümin olarak inanmış olarak erkek ve kadınlardan kim iyi iş ameli işlerse, fe ulaike, işte onlar, yedhulûne cennete girecekler, ve la yuzlemûne nekîra, onlar hurma çekirdeğinin üstündeki nokta kadar zulme uğramazlar. Zerre kadar zulme uğramazlar. Desek ancak doğru olur. Minkar, nekir. Minkar buradan gelir. Minkar biliyorsunuz kuşun gagas manasına gelir. Minkar. Yani o taneyi aldığı şey var ya, hani vurur hemen taneyi alır, nokta. O kuşun gagasının ucundaki en sivri noktaya nekir. Minkar, ona minkar denir. Şimdi burada tank yürüyor, devrim. Devrim ne devrimi? Kadın hakları devrimi. Oo. Bu ayetten başlıyor yani. Sadece buradan başlamıyor, başka ayetler de var da. Tabii o başlangıç ayeti Tekvir suresindedir. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. İşte buradan başlıyor, kadın hakları tank yürümeye başlıyor. Kadın haklarının devrimi tankı oradan yürümeye başlıyor. Da bu yolda giderken tanklar yaptığı işler bunlar, bu ayetler. Orada birinci. Diyor ki Allah, o kıza mahşerde soracağım, hangi günahtan dolayı öldürüldü? İşte kadın haklarının bir numarası tankı buradan çıkıyor. Anlıyor musunuz? O kız çocuğuna mahşerde hangi günahtan dolayı öldürüldüğünü soracağım. Burada da şunu söylüyor. Burada da bir devrimin başka boyutları. Tabii oradan başlıyor, bunlar anayasayı yazıyor. Şimdi devrim yapacak kurucu meclis oluyor, anayasa hazırlıyor ya. Şimdi burada bu anayasanın maddelerinden biri bu. Anlayasınız diye böyle anlatıyorum size, örnek veriyorum, anlıyor musun? Esprili yapıyorum o işi ki anlayasınız, hatırınıza kalsın diye. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, erkeklerden ve kadınlardan ameli salih işleyenlere ayrı ayrı ödül vereceğim. Kadının bağımsızlığını söylüyor. Bağımsız ibadet yapabileceğini söylüyor. İbadet özgürlüğünün olduğunu söylüyor. Kadın özgürce zekat verebileceğini, infak edebileceğini, öğrenim yapabileceğini, öğreneceğini, öğreteceğini, anlaşıldı mı? Özgürce amel yapacağını burada ayırıyor Allah Teala. İşte olay bu. Olay bu. Kur'an-ı Kerim bu. Gelsinler kadın haklarını öğrensinler. Bu nedir? Bu ufak bir şeysin bu. Ufak yolda giderken işte tankın birisi katılıyor oraya. O dev devrimler var mı? Ayetler. Gidersin efendim Zuhruf suresine gidersin, Nahl suresinde aman yarabbim kadın haklarını görürsün. O ne devrimler onlar. Allah-u Teala bize anlattığı yok mu? Hep anne diyor. Anne, anne, anne. Baba ne diyor? Bulan ayır mı? Ben bulamıyorum onu. Ben yokum burada. Anne babadan 3 adım önde. 3 derece üstün. Anlıyor musunuz? Dikkat edin. Sizin çocuklarınızı doğuran kadınlara nasıl saygı duyacağınızı anlayın. Anlayın bu dini. Ha. Şimdi aşağıda geleceğim. Bir şeyler. Ama burada dikkati çeken Nahl suresinde de var. Kadının bağımsız ibadet yapacağını, bağımsız olarak ödüllendireceğini tanımış, bu hakkı tanımış Allah. Ah, cahiliyet dönemine nerede? Ha, işte onun için burada erkekle kadını ayrı ayrı zikretmiş. Onun da ameli olacağını, onun da ödüllendirileceğini, zaten ona çok büyük ödül veriliyor. Yani kadınlar imanla giderse hakikaten mahşere, büyük günahlardan, bu büyük günahlardan bir şeyler yapmazlarsa, çocukları büyütmekle onların aldığı ödül, oho! Onlar Everest tepesinde, biz yerde yürüyoruz. Ha, abele bakayruka, oraya nereden çıktı? Oraya emeğiyle çıktı, emeğiyle. Sancısıyla, emzirmesiyle, yetiştirmesiyle oraya çıktı. Evet, Kur'an bu, Kur'an bu. Böyle bakacaksınız, Bayraktar Hoca'nın talebesisiniz. Hanımlarına da böyle davranacaksınız. Ben bunu yapmasam, burada bunu söyleyemem. Hayatıma tatbik edemediğim işi burada söyleyemem. Şimdi burada demek ki Allah-u Teala bizi dikkat çekiyor. Diyor ki وَمَنْ يَعْمَ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِنَ اَوْنْسَ Kim kadınlardan ve erkeklerden kim ameli salih yaparsa, ama bir şartım var diyor Allah, bir şart. وَهُوَ مُؤْمِن Mümin olarak bu ameli yapacak. Bu iyi ameli imanlı olarak yapacak. Yani imansız olanı değerlendirmiyorum diyor Allah-u Teala başka ayetlerde. İman yoksa değerlendirme yok. Ameller ne kadar iyi olursa olsun değerlendirme yok. فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ Elbette ki onlar cennete girecekler. وَلَا يُزْدَمُونَ نَقِيرًا O tohum, çekirdek yahut çekirdek yerin altında böyle çatlar da o filiz ondan çıkıverir dışarı. O çatladığı nokta demektir bu nekir. Veya işte o şeyin hurma çekirdeğin üzerindeki bir ufacık bir noktacık kadar bile zulme uğramayacaklar. Haksızlığa uğramayacaklar. Benim haksızlık olur mu ya? Benim ödülümde haksızlık olmaz. Devam ediyor. Yüce Allah. Ve men ehsenu. Kim daha güzel dedi. Ne bakımından ya Rabbi? Dinen, din bakımından. Din bakımından kim daha güzeldir? Nedir o din? Mimmen esleme vechehu lillahi. Benliğini, öz benliğini Allah'a teslim etmiş olandan daha din bakımından güzel olan kimdir? Soruyor. Ve huve muhsinu. Güzeli hayata geçirerek. Güzeli hayata geçirenin dininden daha güzel kimdir? Ve tebe millete İbrahim'e halife. İmanında hiç leke olmayan, damıtılmış bir imana sahip olan, damıtılmışı biliyorsunuz değil mi? Demeyin bilmeyir konu. Anlattık onu burada da. Ne dedik biz? Serum damıtılmış sudur. Serum. Zerk ediyorsun ona ilacı, veriyorsun hastaya. O su hastayı rahatsız etmiyor. İlacı getiriyor damarlardan, kanlardan, organlara götürüyor. Ha, o damıtılmıştır. Bütün yabancı maddelerden arınmıştır. İman da arınık olacak. Arınık da efendim serum suyu gibi olacaksın. Gönül böyle oldu. Bu imanı kastediyor burada. Hani nerede diyor? Ha burada. Hanif. Hanif bu. Bu damıtılmış imana sahip olan Hazreti İbrahim'in yoluna uyan. وَاتَّخَدَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا Allah İbrahim'i dost edindi. Halil sevgili demektir. Sevginin zirvesi demektir. Yani bizim la teşbih bir delikanlı mesela Leyla ile Mecnun'u düşünürsen Mecnun neydi? Kara sevdaya yakalanmış. Kara sevda. Dedi ki kral Mecnun ha bu kızı mı seviyorsun? Ha getirin bari Leyla'yı dedi. Getirdiler ha Leyla'yı. Ha bunu mı seviyorsun dedi. Ha sen benim gözümle bakmıyorsun ona ki dedi. Sen benim gözümle bak ona kralım görürsün Leyla'nın ne oldu. Ha şimdi o kara sevda dediğimiz var ya ha Halilo. Allah İbrahim'i dost edindi. Buna böyle mana veriyoruz. Bu manada olması dedim mi? Çok derin bir dost. Efendim. Şimdi ayeti açıklayalım. Manayı verdik. Açıklayalım. Şimdi bir soru soruyor Allah-u Teala. Yine bir soru soruyor. Soru sorarak bir şeyi öğretiyor Allah-u Teala. Bu bir metot. Kur'an-ı Kerim çok yerde var. Ve men ehsenu kim daha güzel olabilir dinen, din bakımından? Kim bu? Mimmen esleme vechehu lillahi. Bütün benliğini Allah'a teslim etmiş. İşte bu bizde yok. Bu bizde yok. Aslında tabii bu Kur'an ahlakıdır. Aynı zamanda peygamber ahlakıdır. Yani Hazreti İbrahim derken inni vecehtu vechi lillahi fatara's semawati vel ard. Gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a bütün benliğimi veriyorum. Onun için burada Hazreti İbrahim anıyor. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala bu konuda Hazreti İbrahim imtihan olmuş biliyor musun? Hazreti İbrahim Allah-u Teala birkaç tane soru sormuş, imtihan etmiş. İmtihanı kazandı diyor. Ayet daha ve idibtela İbrahim rabbuhu bi kelimatin feetemmehun. Ayet böyle. Neresiydi bu? 124. ayet olması lazım Bakara suresinin. Hazreti İbrahim'i imtihan ettim diyor. İmtihanı tam başardı diyor. Hepsini kelim sorularına çok mükemmel cevap verdi diyor Allah-u Teala. Ben de onu peygamber tayin ettim. Şimdi bu imtihanlardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Hemen bu sayfanın bu tarafında 124. ayet karşı tarafındaki sayfada imtihanın sorusunu söylüyor. Ne imtihan yaptığını Allah-u Teala. İz gâle lehu rabbuhu eslim. Allah dedi ki Hazreti İbrahim'e teslim ol. Gâle eslemtü li rabbil âlemin. Cevap. Soruya cevap. Şimdi teslim ol dedi ona Allah. Demedi ona ki bana teslim ol. Teslim ol dedi. Kime teslim olacağını şimdi cevabını o vermesi lazım. Yani oraya soru işareti koydu Allah-u Teala. Hazreti İbrahim de dedi ki alemlerin Rabbine teslim oldum. Hah! Geçti. Soru tamam, cevap tamam. Bir imtihan daha yaptı onu, büyük bir soru sordu ona. Çok büyük bir soru. Saffat suresine dedi ona ki oğlunu benim için keseceksin. Oo, çok ağır bir soru. Çok ağır. anlattı derdini oğluna. Oğlu da kabul etti. Hazreti İbrahim kabul etti. Yatırdığını yere, tam keseceği zaman Allah dedi ona ki, bu bir imtihandı ya İbrahim. Kazandın bunu. Felemma eslema ve tellehu lil cebin. Ve nadeynahu ya İbrahim. Kad saddakta ru'ya inna kedalike nezil muhsinin. İnnehu min ibadina el mu'minin. Devam ediyor. Belahuna, imtihan. O imtihanda kazandı. Bu bir teslimiyet, korkunç. Yani evladını kesecek kadar Allah'a teslimiyeti anlatmak için Hazreti İbrahim'i örnek veriyor Allah-u Teala Kur'an'da. Anlıyor musunuz? Evlada bak. Evladın da babaya teslimiyetini bak. Ne dedi sana Allah-u Teala? Rüyanda ne gördüğü sana uygula baba dedi. Of! Onun da babaya saygısına bak. Bir de var mı böyle bir şey? Galiba burada kaldık. Bu teslimiyette, Muhsin'de falan kaldık. Var bu ayette. Yani 125. ayet. Selahattin unutma. Bir daha hafta buradan başlayacağız. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.